Книга «Вихід», розділ 16. З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у Сін-пустиню, що між Елімом та Синаєм, у 15-й день 2-го місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Аарона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля: «О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду». І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. 6-го ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня». І промовили Мойсей та Аарон до всіх синів Ізраїля: «Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо Він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас?» Далі Мойсей сказав: «Побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'яса, а вранці досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа». І сказав Мойсей Ааронові: «Промов до всієї громади синів Ізраїля: виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання». І сталося, як промовляв Аарон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея: «Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я – Господь, Бог ваш». І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іней по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного: «Що це таке?» Не знали, бо що воно таке. А Мойсей сказав їм: «Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного, по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі». Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: «Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку». Та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. 6-го ж дня вони назбирали манни вдвоє, по 2 гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм: «Це і є те, що повелів Господь. Завтра – спочинок. Свята субота – в честь Господа. Що маєте пекти – печіть, і що варити – варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: «Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота на честь Господа. Сьогодні не знайдете нічого в полі. 6 днів збирайте, 7-го ж дня, в суботу, його не буде». І повиходили деякі з народу і 7-го дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого? Дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим-то дає вам 6-го дня на 2 дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці. Ніхто нехай не виходить у 7-й день поза свою оселю». Отже, народ відпочивав 7-го дня. І назвали сини Ізраїля це манна. Була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей: «Ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі єгипетської». І сказав Мойсей Аронові: «Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків». Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив Арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну 40 років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це 10-та частина ефи.